ब्रह्म से ज्ञान दे आत्म प्रदेश सात तीन पाँच। इसके पहले ब्रह्मस्थल में इदम रजतम ऐसे अपुरुष ज्ञान होता है, विषय के बिना अपुरुष नहीं होगा। तो विषय देशांतरस्थ विषय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता है, तो आविद्यक रजत की उत्पत्ति मानी गई। वेदांत मानते हैं ब्रह्म ज्ञान स्थल में इदम रजतम जब ज्ञान होता है सुक्ति में, तो वहाँ सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में अविद्या है, उसे अविद्या का परिणाम है रजत, रजत ज्ञान। रजत भी अनिर्वचन रजत उत्पन्न होता है, वो अनिर्वचन रजत होता है अर्थाध्यास। एक होता है ज्ञानाध्यास, एक होता है अर्थाध्यास। ज्ञानाध्यास सिस्टमी रजत ज्ञान, इदम रजत जो ज्ञान है उसको कहते ज्ञानाध्यास। ज्ञानम से तद अध्यास, अध्यसनम अध्यास भाव में गए कहेंगे तो अध्यसन ज्ञान होगा आरोप, ये ज्ञानाध्यास है। अर्थाध्यास करते समय अर्थस्य स्वाध्यास, अध्यास में अर्थत से खय होगा, यहाँ अध्यस्यते अध्यास कर्मणि भय, कर्मणि भय करेंगे तो अध्यास शब्द का अर्थ होगा अर्थ विषय, भाव में करेंगे तो अध्यास शब्द का अर्थ होगा आरोप, आरोप अर्थ करेंगे तो ज्ञान के साथ कर्मधार हो जाएगा, ज्ञानाध्यास हो गया ब्रह्म ज्ञान। और कर्मणि ग्रहण करेंगे तो विषय के अर्थ होगा, अध्यास का अर्थ होगा विषय, आरोप का विषय, अर्थस्य स्वाध्यास कर्मधार हो जाएगा, इसका नाम होगा अर्थाध्यास। अर्थाध्यास हो गया ब्रह्म ज्ञान के विषयभूत अनिर्वचनीय रजत, ये अर्थाध्यास है। और ज्ञानाध्यास हो गया सुक्ति में रजत ज्ञान। रज में सर्प ज्ञान क्या होगा, ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास क्या होगा, अयम सर्प इसी ज्ञान का विषय होता है जो सर्प अनिर्वचनीय सर्प, अयम सर्प ज्ञान हुआ इसका विषय हो गया अनिर्वचनीय सर्प, व्यावहारिक सर्प नहीं प्रातिभाषिक सर्प हो गया अर्थाध्यास। तो अध्यस्त रजत की उत्पत्ति होने से तस्माद अधिष्ठान से अंतकरण वृत्ति, अध्यस्थान से अविद्यावृत्ति। इदम रजतम, इदम अधिष्ठान है, रजत है अध्यस्त, अधिष्ठान समय अंतकरण की वृत्ति, इदम ऐसा जो वृत्ति है ज्ञान अंतकरण का परिणाम वृत्ति है। इदम इदम रजतम, रजत जो ज्ञान हुआ ये रजत व्यावहारिक रजत नहीं है, इंद्रिय का सन्निकर्ष उसमें नहीं होता है, इंद्रिय सन्निकर्ष पहले होगा उसके बाद ज्ञान होगा, व्यावहारिक स्थल में है। प्राकृतिक जो रजत है ज्ञान के समय में ही उसकी स्थिति सत्ता है, उसके पहले नहीं है। पहले विषय रहे इंद्रिय का सन्निकर्ष हो तब ज्ञान होगा, ये तो व्यावहारिक रजत में है। प्रातिभाषिक रजत ज्ञान के पहले विद्यमान नहीं होने से, सन्निकर्ष नहीं होता है नहीं होने से अंतकरण वृत्ति ज्ञान नहीं है। अध्यस्थान से रजत अंश में जो अविद्यावृत्ति, अविद्यावृत्ति है ज्ञान, तो एक अंतकरण वृत्ति है इदम और एक अविद्यावृत्ति है रजतम। इदम रजतम ऐसे ज्ञान होता है सुक्ति में ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान में इदम वृत्ति अलग हो गया, रजत वृत्ति अलग हो गया। इदम वृत्ति अंतकरण वृत्ति है, रजत ज्ञान हो गया अविद्यावृत्ति, तो दो ज्ञान हो जाएगा। जिस प्रकार प्रभाकर मत में इदम ज्ञान प्रत्यक्ष है और रजत ज्ञान है स्मरण, दो ज्ञान, दोनों ज्ञान का विषय भी भिन्न भिन्न है। इदम ज्ञान का विषय इदम प्रत्यक्ष क्रियमान और रजत ज्ञान का विषय रजत स्मरियमान, पहले दिखा था उसका स्मरण होता है। ज्ञान दोनों भिन्न है और विषय दोनों भी भिन्न है, किंतु भिन्न होने पर भी राग आदि दोष के कारण दोनों में अभेद, भेद अभेद ग्रहण प्रभाव नहीं मानेगा। अभेद ग्रहण मानेगा तो ब्रह्म मानना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं मानता है, तो भेद का अग्रहण दोनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मरण ज्ञान में भेद है क्या? है नहीं भेद है? भेद का आग्रह, भेद के अज्ञान से ही सामने प्रवृत्ति होती है। विषय का भी भेद है, इदम ज्ञान का विषय पूर्ववर्ती, स्मरण ज्ञान का विषय पूर्व प्रत्यरजित, दोनों विषय भिन्न होने पर भी भेद के आग्रह से अज्ञान से सामने प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार जो प्रभाकर मानता है ब्रह्म ज्ञान नहीं मानता है, अख्याति ब्रह्म नहीं, अलग अलग दो ज्ञान, ऐसे आप भी अंतकोण वृत्ति मानेंगे इदम ज्ञान के लिए और अध्यस्थ ज्ञान के लिए अविद्या वृत्ति मानेंगे तो दो ज्ञान हो जाएगा। तो फिर अख्याति मत प्रवेश, प्रभाकर मत प्रवेश, यहाँ देर वारण करते हैं। तस्याम च तादात्म्य से भाना न अख्याति मत प्रवेश, अख्याति मत प्रभाकर मत का प्रवेश नहीं है हमारे मत में, क्योंकि तस्याम च तादात्म्य से भाना, तस्याम मनोवृत्तो अंतकरण वृत्ति में तादात्म्य, अविद्या वृत्ति तादात्म्य से भाना, अंतकरण वृत्ति है इदम वृत्ति, इदम वृत्ति में रजत वृत्ति का तादात्म्य भान होता है, एक रूपत्व का भान होता है। प्रभाकर मत के अनुसार नहीं होगा, इदम ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में स्मरण ज्ञान रजत स्मरण का एकत्व भान प्रभाकर मानेगा, एकत्व भान मानने से क्या पति है, एकत्व तो है ही नहीं, एकत्व नहीं, एकत्व का ज्ञान मानेंगे तो ब्रह्म ज्ञान मानना पड़ेगा। तद अभावती तत्प्रकार ज्ञान अयथात अनुभव, रजत तत्व अभावती श्रुत्यादि रजत तत्व प्रकार ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है, न्याय में कहा गया। प्रभाकर ऐसा नहीं मानता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं मानता है। ब्रह्मस्थल में ज्ञान द्वय, एक प्रत्यक्ष ज्ञान एक स्मरण ज्ञान, इदम ज्ञान प्रत्यक्ष और रजत ज्ञान स्मरण, दोनों ज्ञान में एकत्व का भान नहीं होता है। अभी तो क्या होता है, भेदाग्रह, भेद के अग्रह से प्रवृत्ति होती है, एकत्व का भान नहीं। किंतु वेदांत मत में तादात्म्य से भाना, मनोवृत्ति में अंतकरण वृत्ति में अविद्या वृत्ति के तादात्म्य भान होता है हमारे मत में, इसलिए प्रभाकर मत का अख्याति मत प्रवेश नहीं है। इसके ऊपर संख्यानंद एवं इदम अंशस्यापि अध्यस्तत्वेन इदम इति द्वयात्मकम्। अभी जो इदम रजत में द्वात्मक आप कहते हो, क्योंकि एक अधिष्ठान वृत्ति ज्ञान है इदम ज्ञान और रजत ज्ञान अध्यस्त, यदि अध्यस्त भान होने के लिए अधिष्ठान विषय का मनोवृत्ति की अपेक्षा करें, अध्यस्त रजत का भान होने के लिए अधिष्ठान विषय का मनोवृत्ति सापेक्ष हुआ, अधिष्ठान इदम, इदम विषय का अंतकरण वृत्ति होने पर ही इदम रजत ज्ञान होगा। अध्यस्त कौन है, रजत है। अध्यस्त यदि अधिष्ठान विषय का अंतकरण वृत्ति की अपेक्षा करे तब एवं का अर्थ, एवं मतलब अध्यस्त से अधिष्ठान विषय का मनोवृत्ति सापेक्ष, अध्यस्त रजत अधिष्ठान इदम विषय का मनोवृत्ति, इदम रजतम, इदम अंतकरण वृत्ति, इदम वृत्ति होने पर ही इदम रजत ज्ञान होगा। तो अध्यस्त रजत का जो ज्ञान है अधिष्ठान विषय का अंतकरण वृत्ति की अपेक्षा करे यदि मानेंगे तो इदम अंश से आप अध्यस्त, तुम्हारे मत में इदम अंश भी अध्यस्त है। इदम रजत में दो प्रकार अभ्यास है, संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास। पहले अभी कहा ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास हुआ, और दो प्रकार है संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास। इदम रजतम, रजतम इदम, ऐसे दोनों प्रकार भान होता है। कोई कहेगा रजतम इदम, कोई कहता है इदम रजतम, ब्रह्म ज्ञान है सुक्ति में जो ज्ञान हुआ तो इदम में रजत का तादात्म भान होता है, रजत में इदम का भी संसर्ग तादात्म भान होता है। तो वहाँ स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों, इदम में इदमी रजतस्य स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास भी भवति, इदम में रजत का स्वरूपाध्यास होता है और संसर्गाध्यास भी होता है, क्योंकि रजत स्वरूप तो वहाँ नहीं है, सुक्ति में रजत स्वरूप नहीं है, नहीं होने के कारण रजत स्वरूप का आरोप होता है और इदम के साथ रजत स्वरूप का जो तादात्म्य वो भी आरोप होता है। संसर्ग संबंध क्या संबंध है इदम के साथ रजत का? अध्यासी के तादात्म्य, तो संसर्ग तादात्म्य का भान होता है तो संसर्ग अध्यासी भी होता है। इदम ही रजत से स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास रजते इदम स्वरूपाध्यास नास्ति इदम तत्र सत्व इदम वहाँ है सामने इदम तेन सूक्ति सकल देखते हैं इदम वहाँ है इसलिए इदम स्वरूप का अध्यास नहीं होगा। इदम है नहीं क्या रजतन रजत जो नहीं है उसका स्वरूपाध्यास होता है जो है उसका स्वरूपाध्यास नहीं होगा। इदम का स्वरूपाध्यास तो नहीं होता है इदम का संसर्गाध्यास होता है। रजत के साथ इदम का तादात्म्य भान होता है। इदम का जो रजत के साथ तादात्म्य भान हुआ ये तादात्म्य का अध्यास है तादात्म्य का भान तादात्म्य अध्यास हुआ तो तादात्म्य अध्यास होता है तो रजत में इदम का संसर्गाध्यास होता है। संसर्ग के संबंध आध्यासिक तादात्म्य होता है तो इदम में इदम का रजत में क्या अध्यास होगा संसर्गाध्यास स्वरूपाध्यास नहीं। इदम रजते स्वरूपाध्यास है स्वरूपाध्यास न भवति। इदम रजते स्वरूपाध्यास इदम रजते संसर्गाध्यास हाँ इदम रजते संसर्गाध्यास रजते इदम रजते इदम संसर्ग अध्यास न तो स्वरूपाध्यास इदमी रजत रजत से इदमी रजत से स्वरूपाध्यास संसर्ग अध्यास इदम में रजत का क्या है स्वरूपाध्यास है और रजत में इदम का रजत में इदम का केवल संसर्ग अध्यास। अभी इदम अंश से आप अध्यस्तत्व का इदम इदम अंश से आप अध्यस्तत्व है ये इदम अंश है संसृष्टत्व रजत में इदम तो अध्यस्त है रजत में इदम तो संसृष्टत्व अध्यस्त स्वरूपत नहीं रजत में इदम तो संसृष्टत्व अध्यस्त हुआ संसर्ग अध्यास है संसर्ग है मतलब संसृष्ट हो गया इदम अंश रजत में इदम अंश संसृष्ट रजत में इदम तो है या नहीं भ्रमतल में रजत है नहीं इदम है तो रजत में इदम तो भ्रमतल में रजत अनिर्वचन है वो इदम संपूर्ववर्ती नहीं है इसलिए भ्रमतल में रजत में इदम तो नहीं है किंतु भान होता है तो रजत में इदम तो का संसर्ग अभ्यास हुआ तो संसृष्टत्व इदम तो रजत में अध्यस्त हुआ अध्यस्त होने से तो इदम कहने के लिए दो चाहिए क्योंकि रजत में इदम तो संसृष्ट हुआ क्या संसृष्ट हुआ इदम तो यदि संसृष्टत्व अध्यस्त हो गया तो अध्यस्त होने के लिए एक इदम का ज्ञान वृत्ति के लिए एक अधिष्ठान विषय का अंतर्गण वृत्ति चाहिए एक अधिष्ठान विषय का अंतर्गण वृत्ति उसके बाद इदम आकार वृत्ति उसके बाद रजताकार वृत्ति इदम रजत होने के लिए त्रियात्मक ज्ञान हो जाएगा खाली इदम होने के लिए द्वात्मक हो जाएगा। जिस प्रकार आप कहो तो इदम रजतम इसमें ज्ञान दो है एक इदम आकार अंतकरण वृत्ति एक रजत आकार अविद्या वृत्ति। यदि अध्यस्त अधिष्ठान विषय को अंतकरण वृत्ति की अपेक्षा करे तो इदंत्व भी अध्यस्त है संसृष्टत्व अध्यस्त रहे इदंत्व संसृष्टत्व अध्यस्त इदंत यदि अध्यस्त हो गया अध्यस्त ज्ञान क्या अध्यस्त किसके विषय करेगा अधिष्ठान विषय का अंतकरण वृत्ति तो अधिष्ठान विषय का अंतकरण वृत्ति अलग इदंत अलग संसृष्टत्व उसके बाद रजत अध्यस्त होगा तो तीन हो जाएगा। तो इदमिति द्व्यात्म केवल इदम कहकर के दो ज्ञान एक अधिष्ठान विषय का अंतकरण वृत्ति और संसृष्टत्व अध्यस्त हो गया रजत अध्यस्त विषय ज्ञान अविद्यावृत्ति मान इदंत विषय का अविद्यावृत्ति अलग और अधिष्ठान विषय का अंतकरण वृत्ति अलग क्योंकि रजत में इदंत हो गया अध्यस्त इदम रजतम में, इदम भी वेदांत मत के अनुसार जो सामने वो भी अध्यस्त है। इदम तो स्वरूपत अध्यस्त नहीं होने पर भी संस्कृतत्व अध्यस्त हुआ। संस्कृतत्व यदि इदम तो अध्यस्त हो गया उसका ज्ञान होने के लिए अधिष्ठान विषय का अंतकरण वृत्ति के चाहिए। अधिष्ठान विषय का अंतकरण वृत्ति के ज्ञान हो गया और इदंत का ज्ञान अविद्यावृत्ति दूसरा हो गया और रजत का ज्ञान अविद्यावृत्ति तीसरा हो जाएगा। इदम इति द्वियात्मक, इदम रूप्यम इति त्रियात्मक, त्रियात्मक इदम रूप्यम और स्वप्न में इदम रूप्य होगा वहाँ और एक अति हो जाए क्योंकि स्वप्न स्वयं पूरा प्रतिभाषिक है तो वहाँ भी एक अधिष्ठान स्वयं अधिष्ठान से अलग है। अध्यत्व स्वप्न दर्शन सब तो अधिष्ठान विषय का अंतगण वृत्ति स्वप्न वृत्ति इदम इदंतो वृत्ति फिर इदंतो वृत्ति में फिर अध्यस्त हो गया। एक अधिष्ठान एक स्वप्न इदंतो वृत्ति का अधिष्ठान दूसरा स्वप्न में इदम वृत्ति और रजत वृत्ति चार ही हो जाएगा। स्वप्न इदम रूपे में ज्ञान चतुरात्मक चार इति चेत सिद्धांतिकता न इदंतस्य अध्यस्तत्वे भी इदंतो अध्यस्त होता है कहाँ रजत में इदंतो के निरूपेण संसृतत्व इदंतो अध्यस्त होने पर भी न इदमिति द्व्यात्मक पूर्व पिछले ने कहा था इदम ऐसे दो आत्मक ज्ञान होगा दो आत्म ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इदंतो अध्यस्त हुआ और अध्यस्त अधिष्ठान विषय का अंतगुण वृत्ति की अपेक्षा करता है। इधम तो अपेक्षा करेगा एक अंतगुण वृत्ति को तो अंतगुण वृत्ति ज्ञान अलग इधम तो वृत्ति ज्ञान अलग अविद्यावृत्ति दो हो जाएगा। इति न इधम तो आदि अधिष्ठान से स्वप्रकाशकत्व इधम तो का जो अधिष्ठान है इधम तो अधिष्ठान स्वय प्रकाश है। इधम तो का अधिष्ठान है संसुच जो इधम तो उसके प्रति जो आधार है रजतावसन चैतन्य तृतीय ईदन तो नहीं सूत्य नहीं रजत क्योंकि रजत में ईदन तो अध्यस्त है रजत में ईदन तो संसुचित न देते तो रजतावसन चैतन्य वही रजतावसन चैतन्य कौन है सूत्यावसन चैतन्य वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश द्वारा ईदन तो आदि अधिष्ठान से सब प्रकाश हो तो आदि सब प्रकाश हो गया चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वप्रकाशित होता मनोवृत्ति विषय मनोवृत्ति विषय नहीं जो रजतावसन चैतन्य है वो मनोवृत्ति विषय है क्या वो तो चैतन्य रूप ही स्वयं प्रकाश है इसलिए दो आत्मक नहीं इदम एक ही नहीं वयम सर्वत्र अत्याशय द्वयात्मकता ब्रूम तो इदम ज्ञान यदि इदम तो उसमें अध्यस्त हुआ दो आत्मक क्यों नहीं होगा तो सिद्धांति कहते हैं वयम सर्वत्र अध्यासे द्व्यात्मकता न गुम अध्यास होने मात्र से द्वात्मक होगा ऐसा नहीं कहते हैं तो फिर द्वात्मक कहाँ होगा द्वात्मक होता है मनोवृत्ति अविद्यावृत्ति विषय दोनों होता है सर्वत्र नहीं अभी तो अंतकरण वृत्ति सव्यपेक्षा अधिष्ठान प्रकाश है अंतकरण वृत्ति की अपेक्षा करके अधिष्ठान का प्रकाश हो तो होगा द्व्यात्मक इदम रजत में अंतगुण वृत्ति अपेक्षा है अधिष्ठान का प्रकाश होगा वहाँ द्व्यात्मक होता है वृत्ति सव्यपेक्षा अधिष्ठान प्रकाश जैसे भ्रम में वृत्ति सापेक्ष अधिष्ठान प्रकाश वो द्व्यात्मक होगा और इदम जो ज्ञान है वहाँ अंतगुण वृत्ति सापेक्ष नहीं है वो स्वयं प्रकाश चैतन्य इदम को अध्यस्त हो जाएगा। अतएव न इदम रूपयम द्वितीयात्मक इदम ये जी द्व्यात्मक होता इदम रजतम त्रियात्मक होता इदम द्व्यात्मक नहीं से इदम रूपये भी त्रियात्मक नहीं होगा। और सपने में जो चतुरात्मक कहा था सपने तो चतुरात्मक तो शंका सर्वता अनुभूति अनुपन्ना चतुरात्मक होने के लिए इदम ऐसे सुक्ति बुद्धि पहले रूपये बुद्धि हो सपने में वृत्ति द्व्यात्मक हो सपने में कभी इदम ज्ञान होगा उसके बाद रजत ज्ञान होगा तो द्वात्म होगा इदम रजत स्वप्न विजित ज्ञान हुआ, इदम रजत दोनों ही अविद्या वृत्ति, वहाँ इदम वृत्ति अंतकरण वृत्ति है नहीं। यदि एक पहले इदम वृत्ति उसके रजत वृत्ति हो तो सपने में वृत्ति जो है मान सकते, इदम रजतम जो ये ज्ञान हुआ वहाँ तो अविद्या वृत्ति ही है, केवल एक है इदम वृत्ति, वहाँ अंतकरण वृत्ति नहीं नहीं अंतकरण वृत्ति से। स्वप्न तो चतुरात्मक तो संख्या सर्वता है स्वप्न, इदम रूपये अध्यक्ष में था, इदम रूपये जैसे अध्यस्त है, इदम भी स्वप्न में अध्यस्त है, इदम रूपये अभी अध्यसनीय था, दोनों अध्यस्त होने से वहाँ चतुरात्मक नहीं त्रियात्मक स्वप्न में द्वात्मक होगा, इदम रजता तीन ही नहीं ज्ञान है। अविद्यावचन चैतन्य रूप अधिष्ठान से सब प्रकाश होता, अविद्यावचन चैतन्य जो अधिष्ठान है वो सब प्रकाश है, सब प्रकाशन से त्रियात्म चतुरात्म का होगा, चैतन्य सब प्रकाश है और उसमें अविद्यावृत्ति है, स्वप्न दर्शन पूरा स्वप्न दर्शन अविद्यावृत्ति होने से अंतकरण वृत्ति की अपेक्षा स्वप्न में नहीं है। न च रूप्य ज्ञान से अचाक्षी शक्ति इदम रजतम से ज्ञान हुआ, जो रजत ज्ञान होता है शक्ति में वो रजत ज्ञान चाक्षुष है या नहीं, चक्षुषा जायते थी चाक्षुषम, इदम रजतम जो रजत ज्ञान है वो चाक्षुष नहीं है, आम से दिखता है या नहीं, रज रज में जो सर्प दिखता है सर्प ज्ञान चाक्षुषम भवति न वा, चाक्षुषम न मना करते हो चाक्षुष नहीं, आँख बंद कर से नहीं दिखता है इसलिए चाक्षुष होना चाहिए, सर्प रज में सर्प खोल आँख खोलेंगे तो दिखेगा है दिखता है, और आँख बंद करने पर नहीं दिखता है, इसे चाक्षुष होना चाहिए। क्या समाधान है, चक्षु का जो अन्वय व्यतिरिक होता है काल बताया था अधिष्ठान ग्रहण के लिए अन्वय व्यतिरिक सार्थक हुआ, आँख खोलेंगे तो अधिष्ठान के साथ इंद्र का सन्निकर्ष होगा इधम ज्ञान होगा, आँख बंद कर देंगे तो इधम वृत्ति नहीं होती ये, किंतु रजत ज्ञान अथवा रज में सर्प ज्ञान चाक्षुष नहीं। इसके ऊपर पूर्व जी कहता है यदि रजत ज्ञान चाक्षुष नहीं है तो सर्प को जब देखते हैं क्या कहते हैं, सर्पम पश्यामि कहते हैं नहीं, सर्पम पश्यामि कहते हैं ना नहीं, पश्यामि होते चक्षुषा पश्यामि, चक्षु सर्प में देख रहा हूँ तो क्या सर्प नहीं रज, मैं स्वयं देख रहा है अपने आँख से देखा, रूप्यम पश्यामि थी चाक्षुषत्व अनुभव विरोध, चाक्षुषत्व का अनुभव होता है ना नहीं, चक्षुषा इदम पश्यामि अनुभव होता है, चाक्षुषत्व का अनुभव होता है उसका विरुद्ध होगा, इति न चाक्षुष इदम वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य अविद्या परिणाम चाक्षुषत्व उपचारा, रजत ज्ञान अथवा सर्प ज्ञान रज में चाक्षुष नहीं है उसमें चाक्षुषत्व का उपचार गौण प्रयोग होता है, क्योंकि इदम वृत्ति होती है इदम रजतम, इदम वृत्ति होती है किस इंद्रिय से, इदम वृत्ति होगी वृत्ति तो अंतकरण परिणाम वृत्ति है, कोई इंद्रिय उसके लिए आवश्यक है ना नहीं, चक्षु चक्षु से अंत चक्षु के साथ इदम का सन्निकर्ष होकर के अंतकरण वृत्ति इदम वृत्ति होती है, चाक्षुष जो इदम वृत्ति चाक्षुष कौन होगा, इदम वृत्ति चक्षुषा जाता चक्षुषा, चक्षुष जो इदम वृत्ति वृत्ति अवचरण चैतन्य, इदम वृत्ति अवचरण जो चैतन्य चाक्षुष इदम वृत्ति, इदम वृत्ति अवचरण चैतन्य अविद्या परिणाम, इदम वृत्ति अवचरण चैतन्य में स्थित अविद्या उस अविद्या का परिणाम होता है कौन, रजत, रजत हो गया इदम वृत्ति अवचरण चैतन्य निष्ठ अविद्या का परिणाम, चाक्षुष इदम वृत्ति चाक्षुष इदम वृत्ति अवचरण चैतन्य निष्ठ अविद्या परिणाम होने से उसको भी चाक्षुष कह देते हैं, किसको, रजत चाक्षुष तो उपचरा, अर्थात रजत चाक्षुष है या नहीं, नहीं चाक्षुष नहीं, उसमें चाक्षुषत्व रूपम पश्यामि ऐसे जो चाक्षुषत्व अनुभव होता है चाक्षुषत्व का आरोप होता है, आरोप नहीं उपचार गौण प्रयोग होता है, गौण प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि इदम वृत्ति चाक्षुष, इदम रजतम इदम चाक्षुष, इदम वृत्ति अवसर चैतन्य निष्ठ अविद्या का परिणाम है रजत, इदम इदम इदम वृत्ति अवसर चैतन्य का इदम ये विषय इदम अवचिन्न चैतन्य इदम वृत्ति अवचिन्न चैतन्य एक होता है एक अर्थ होने से जहाँ विषय विषयाकार वृत्ति एक देश होते हैं घटा अवचिन्न चैतन्य घटाकार वृत्ति अवचिन्न चैतन्य दोनों एक है भिन्न भिन्न एक है अंतकरण वृत्ति अवचिन्न चैतन्य घटाकार वृत्ति अवचिन्न चैतन्य और घटावचन चैतन्य प्रमाता प्रमाण प्रमेय चैतन्य एक है वेदांत परिभाषा में आता है इदम अवचिन्न चैतन्य इदम वृत्ति अवचिन्न चैतन्य एक मान करके कहते हैं जो रजत उत्पन्न होता है अविद्या का परिणाम है अविद्या का आश्रय क्या है चैतन्य इदम अवचिन्न चैतन्य इदम अवचिन्न चैतन्य कहो इदम वृत्ति अवचिन्न चैतन्य कहो चैतन्य निष्ठा अविद्या का परिणाम है तो इदम वृत्ति हो गई चाक्षुष इदम वृत्ति अवचिन्न चैतन्य निष्ठा अविद्या का परिणाम हो गया रजत तो रजत में चाक्षुष तक उपचार होता है तो चक्षु ज्ञान ज्ञान नहीं हो तो भी पश्यामि इसे अनुव्यवसाय होता है अनुभवत्व मात्र अनुभव एवं आत्मान पश्यामि उल्लेख दर्शनाच आत्मान पश्यामि आत्मा का चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है आत्मा का अनुभव होगा अनुभव से आत्मान अनुभवामि आत्म विषय का अनुभववान अहम तो अनुभव किम केन रूपेण अनुभव अनुभवत्व चाक्षुषत्व नहीं अनुभवत्व मात्र अनुभव अनुभवत्व मात्र अनुभवत्व न अनुभव अनुभवत्व मात्र कौन से क्या हुआ अनुभव हुआ ज्ञान का अनुभवत्व मात्रे न अनुभवत्व नहीं आत्मा का अनुभव हुआ तार्किक मत में आत्मा का प्रत्यक्ष होता है वेदांत मत आत्मा का साक्षात्कार तो तार्किक मत में आत्मा का अनुभव हुआ तो मानव से प्रत्यक्ष होता है जिस प्रकार घटम पश्यामि से अनुवेशा होगा तार्किक लोग क्या कहेंगे आत्मान अनुभव समझे आत्मा का अनुभव आत्मान अनुभव है तो अनुभवत्व नहीं अनुभव होता है तो भी आत्मान पश्यामि से कहा जाता है क्या कहेंगे आत्मान पश्यामि आत्मा वाले द्रष्टव्य दृश्य धातु का अनुभवत्व मात्र अनुभव में भी आत्मान पश्यामि दुर्लभ दर्शनाच आत्मा का चक्र इंद्रजन्य ज्ञान विषय तो आत्मा में नहीं है तभी आत्मान पश्यामि उल्लेख होता है ये गौण प्रयोग हुआ पश्यामि दर्शन चक्रजन्य ज्ञान विषय तो आत्मा में नहीं नहीं होने पर ही पश्यामि आत्मान ऐसे उल्लेख होता है ये गौण प्रयोग मानना पड़ेगा ननु रूप्य ज्ञान से अविद्यावृत्तित्व रूप्य ज्ञान इदम रजतम रूप्य रजत समानर्थक है रजत ज्ञान क्या हुआ किसका परिणाम अविद्या का परिणाम कौन हुआ रजत है रजत ज्ञान दोनों और इदम ज्ञान किसका परिणाम है अंतकरण का इदम किसका परिणाम है इदम इदम क्या चीज है इदम वस्तु सकल सुक्ति सामने इदम है इदम है केवल अविद्या का परिणाम ब्रह्म विषय का अविद्या का परिणाम स्वाधिष्ठान इदम अधिष्ठान चैतन्य अविद्या का परिणाम सारा जगत है तो यहाँ हो गया इदम रजतम में रजत भी रूप्य ज्ञान से अविद्यावृत्ति हाँ रजत ज्ञान हो गया अविद्यावृत्ति इदम रजत में रजत ज्ञान क्या हुआ अविद्या का परिणाम इदम ज्ञान क्या है अंतकरण वृत्ति रूप्य ज्ञान से अविद्यावृत्ति न रूप्य ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान अविद्यावृत्ति है प्रातिभाषिकतया जो अविद्या का परिणाम है रूप्य ज्ञान हुआ और रूप्य ज्ञान प्रातिभाषिक होगा कौन ज्ञान अविद्यावृत्ति रूप्य विषयक अविद्यावृत्ति प्रातिभाषिक हुआ प्रतिभास अवश्य भाव है ना जो प्रातिभाषिक है उसका भी प्रतिभास होना चाहिए जैसे इदम रजत में रजत प्रातिभाषिक है रजत प्रातिभाषिक का मतलब क्या है प्रतीति काल में सत्व तो रजत की प्रतीति होती है ये प्रतिभास चाहिए प्रातिभाषिक होने के लिए प्रतीत होनी चाहिए नहीं प्रतिभास अवश्य भावे प्रातिभाषिक होने के लिए प्रतिभास होना चाहिए प्रतीत काल में रहेगा तो प्रातिभाषिक होगा और प्रातिभाषिक होगा तो प्रतीति होनी चाहिए प्रतिभा से अवश्य भावना अध्यस्त विषय ज्ञान से अध्यस्त तो नहीं है। जो अध्यस्त रजत विषय का ज्ञान वो वास्तव होगा क्या? अध्यस्त अध्यस्त विषय का ज्ञान अध्यस्त होता है, नियम है। अध्यस्त विषय ज्ञान यदि अध्यस्त होगा, अविद्या वृत्ति विषय का जो ज्ञान है वो भी अध्यस्त होगा, अध्यस्त तो नहीं। अविद्या वृत्तिरपि अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य विद्यत्व, जिस प्रकार रज्जु सर्प किसके द्वारा वेद्य होता है? साक्षी वेद्य। साक्षी क्या है? अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, और अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य। अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्य वेद्यत्व आया क्या है रज्जु सर्प में? साक्षी वैसे तो जिस प्रकार सर्प आदि में साक्षी भाष्य तो आया अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य वेद्यत्व, ठीक इसी प्रकार इदम रजत इदम में भी, इदम वृत्ति में भी अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य वेद्यत्व आएगा। ऐसे मानसिक क्या होगा? सर्वत्र एवं तस्याभि अनवृत्ति तृतीय से रुप्य ज्ञान रजत ज्ञान हो गया अविद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति होने के लिए उसकी प्रतीति होनी चाहिए, प्रतीत होने के लिए अविद्यावृत्ति की जो प्रतीति, किसकी प्रतीति? अविद्यावृत्ति की जो प्रतीति होगी, अविद्यावृत्ति समय अध्यस्त है उसकी जो प्रतीति है अभी अभी अध्यस्त है आरोपित होगा। पहले अविद्यावृत्ति की प्रतीति, रजत ज्ञान क्या चीज है? अविद्यावृत्ति। ये प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक उन्नीस के लिए उसका प्रतिभाष चाहिए। रजत अविद्यावृत्ति रजत ज्ञान का अविद्यावृत्ति का भान, रजत ज्ञान अविद्यावृत्ति उसका भी भान प्रतीति, उसकी जो प्रतीति होगी वो भी प्रातिभाषिक है। अध्यात्म विषय ज्ञान प्रतिभाषिक, प्रातिभाषिक होने के लिए उसकी भी प्रतीति चाहिए। रजत ज्ञान की जो प्रतीति होती है वो प्रातिभाषिक है ना, प्रातिभाषिक होने के लिए उसकी प्रतीति चाहिए या नहीं? रजत ज्ञान की जो प्रतीति हो उसकी भी प्रतीति होनी चाहिए, वो भी प्रतीति प्रातिभाषिक क्योंकि अध्यस्त विषय ज्ञान प्रातिभाषिक होगा। प्रातिभाषिक होने के लिए उसकी भी प्रतीति चाहिए और एक प्रतीति और एक प्रतीति, ऐसा क्या तो होगा अनुभवता। यदि रजत ज्ञान अध्यस्त होने के कारण रजत रजत की प्रतीति होती है, इधम रजत में रजत की प्रतीति होती है, रजत हो ज्ञान विवचन में। प्रातिभाषिक रजत ज्ञान होने के लिए रजत भी है, रजत प्रतीति, तब रजत क्या प्रातिभाषिक ज्ञान प्रातिभाषिक हुआ। रजत ज्ञान भी अविद्यावृत्ति होने के कारण प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक होने के लिए रजत ज्ञान की भी प्रतीति होनी चाहिए, रजत वृत्ति की भी प्रतीति। रजत वृत्ति अविद्यावृत्ति की प्रतीति मानेंगे वो प्रतीति भी अध्यस्त है, अध्यस्त हो जाए तो उसकी भी प्रतिभाषिक प्रतिभा होगा, उसकी भी प्रतीति हो, उसकी प्रतीति हो, प्रातिभाषिक प्रतीति मानेंगे तो इसे अनुभवता है। रुपये ज्ञान अविद्यावृत्ति है, प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक होने के कारण उसका प्रतिभाष अवश्य होगा, प्रतिभाषिक होगा तो अध्यस्त विषय का ज्ञान अध्यस्त होता है, इसलिए अविद्यावृत्ति का भी अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य विद्य तो उसको भी अविद्यावृत्ति को भी जानने के लिए और एक अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, फिर अविद्यावृत्ति को जानने के तस्यावी तस्यावी अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य साक्षी भाष्य तो इतने अनवस्था प्रसंग चेत सत्यम है तत्। ये जो आपने कहा ठीक है किंतु अनवस्था दोष दोष नहीं, क्योंकि अविद्यावृत्ति प्रतिभा प्रतिभाष के चैतन्य, अविद्यावृत्ति प्रतिभाषक अविद्यावृत्ति को भान करने वाला जो चैतन्य होगा उसमें स्वयं अविद्यावृत्ति उपाधि है। अविद्यावृत्ति जैसे रजत का प्रतिभाष होता है साक्षी के द्वारा, इधम रजत में रजत का भान किसके द्वारा होता है? साक्षी होने के लिए उपाधि क्या है? अविद्यावृत्ति। साक्षी होने के लिए अविद्यावृत्ति उपयुक्त चैतन्य अविद्यावृत्ति उपाधि है। अविद्यावृत्ति को जानने के लिए भी साक्षी चाहिए, रजत को जानने के लिए अविद्यावृत्ति हुई है, रजत ज्ञान रजत है प्रातिभाषिक, रजत ज्ञान हो गया अविद्यावृत्ति। जैसे रजत का ज्ञान अविद्यावृत्ति हुई, रजत ज्ञान का भी ज्ञान साक्षीवासी, रजत ज्ञान भी साक्षीवासी, रजत साक्षीवासी है ना नहीं? रजत साक्षीवासी होने के लिए साक्षी क्या है? अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य, अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य भाष्य का। जो अविद्यावृत्ति है वह भी प्रतिभाषी का, वो भी साक्षीवासी होगा। साक्षीवास को अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भाष्य तो उसमें आएगा। मान के लिए और एक अविद्यावृत्ति आ गई, फिर अविद्यावृत्ति को प्रतीति करने की और एक अविद्यावृत्ति आना होता है। तो यहाँ कहते जो अविद्यावृत्ति प्रातिभाषिकता है किसके द्वारा भाना होगा? अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा भाषा साक्षी के द्वारा। साक्षी के अंतर्गत जो अविद्यावृत्ति है यही अविद्यावृत्ति उपाधि, अलग अविद्यावृत्ति नहीं। अविद्यावृत्ति साक्षीभाष्य है, साक्षीभाष्य करता अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य भाष्यत्म, अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भाष्यत्व अविद्यावृत्ति में है। तो अविद्यावृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य भाष्यत्व अविद्यावृत्ति में रहने पर भी ये जो साक्षी है इसकी जो उपाधि अविद्यावृत्ति स्वयं अविद्यावृत्ति हुई है, दूसरी अविद्यावृत्ति माने का न होता है। अविद्यावृत्ति प्रतिभाषक चैतन्य, अविद्यावृत्ति का प्रतिभाषक जो चैतन्य है, अविद्यावृत्ति का प्रतिभाषक साक्षी चैतन्य, वो साक्षी चैतन्य में अविद्यावृत्ति स्वयं ही उपाधि है, अन्य वृत्ति का पहचान है। पहले हो गया रजत वृत्ति, जो रजत ज्ञान है रजताकार वृत्ति, रजताकार वृत्ति क्या पदार्थ है? अविद्यावृत्ति होगी, रजताकार वृत्ति अविद्यावृत्ति होगी। अविद्यावृत्ति भी साक्षी भाष्य है, जैसे रजत साक्षी भाष्य हुआ ऐसे रजत का साक्षी भाष्य हो गया, साक्षी रजत है, रजत हो गया साक्षी भाष्य। साक्षी क्या है? अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य, अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा रजत का भान हुआ। ये जो अविद्यावृत्ति है रजत ज्ञान वो भी साक्षी भाष्य होगा, रजत ज्ञान, रजत ज्ञान अविद्यावृत्ति वो भी साक्षी भाष्य होगा। तो फिर अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य भाष्य तो अविद्यावृत्ति में आएगा। जैसे रजत में अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य भाष्य तो आया, अविद्यावृत्ति में भी अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य भाष्य तो आएगा, साक्षी भाष्य तो आएगा। तो ये और एक अविद्यावृत्ति मानेंगे, फिर अविद्यावृत्ति का भान होने के लिए और अविद्यावृत्ति मानेंगे तो अनुमता है। तो जिस पर रजत में अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य भाष्य तो आया, इसी प्रकार अविद्यावृत्ति में भी साक्षी भाष्य तो है, साक्षी भाष्य तो होने के लिए अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य भाष्य तो आया, किंतु ये अविद्यावृत्ति अलग नहीं है, इस अविद्यावृत्ति स्वयं उपाधि है। अविद्यावृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी भाष्य तो अविद्यावृत्ति में आएगा, वो अविद्यावृत्ति एक है दो नहीं। न पुनः अनवस्था अविद्यावृत्ति प्रतिभाषक चैतन्य में अविद्यावृत्ति उपाधि है, अविद्यावृत्ति प्रतिभाषक चैतन्य कौन होगा? साक्षी, वो साक्षी में उपाधि कौन है? स्वयं अविद्यावृत्ति, वही अविद्यावृत्ति दूसरी नहीं। अविद्यावृत्ति सतैव उपाधि तो है ना, वृत्ति अंतरा न अपेक्षा, तो अन्य अविद्यावृत्ति की अपेक्षा नहीं, अन्य अविद्यावृत्ति की अपेक्षा करेंगे तो अनवस्था दोष है। ननु अज्ञान से रूप्याकार ज्ञानात्मना परिणाम, अभी रजताकार ज्ञान से परिणाम हुआ कौन, किसका परिणाम हुआ? सुप्ति अज्ञान, सुप्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अज्ञान का परिणाम हुआ, रूप्याकार ज्ञानात्मना परिणाम हुआ। यदि रजताकार ज्ञान रूप से परिणाम हो गया तो रजत ज्ञान तो हो गया, और रजताकार परिणाम के दो क्यों मानना? सुप्ति अज्ञान का परिणाम रजत ज्ञान होता है और रजत भी होता है, दोनों सुप्ति अवच्छिन्न चैतन्य विषय अविद्या अज्ञान रजत रूपेण रजताकार ज्ञान रूपेण परिणाम होते, रजत ज्ञान भी परिणाम है रजत ही परिणाम है। यह शंका करता पूर्वी, यदि रजत ज्ञान रूप परिणाम मान लिया, रजत प्रतीति हो गई और रजताकार परिणाम मानना क्या जरूरत है? ये शंका है। रूप्याकार ज्ञानात्मना परिणाम ही रूप्यम यदि प्रतीति हो जाती है, रूप्यम प्रतीति कैसे? ज्ञानगत आकार ने वो भगत अज्ञान का परिणाम क्या हुआ? रजत ज्ञान, रजताकार ज्ञान हुआ, रजताकार ज्ञान रूप से अज्ञान का जो परिणाम हो गया, रजताकार ज्ञान और ज्ञान में आकर्षित हो गया रजताकार, प्रतीतर ज्ञानगत आकार ने वो भगत, ज्ञान में जो आकार है रजताकार प्रतीति होगी, उसके लिए अलग रजताकार परिणाम मानना क्या जरूरत है? ये शंका है। दूसरा है अतीत विषय के ज्ञान न्याय ने वोपत, अतीत घट विषय ज्ञान होता है, अब बताना नहीं अतीत घट विषय का जो ज्ञान होगा प्रत्यक्ष होगा प्रत्यक्ष नहीं होगा अनुमान आदि होगा, तो वहाँ अतीत घट विषय का ज्ञान हुआ घटाकार वृत्ति हुई है ना नहीं, और घट उस समय अतीत घट वर्तमान विद्यमान नहीं है, विषय नहीं रहने पर भी अतीत विषय घट ज्ञान वाला नहीं। इसी प्रकार रजत ज्ञान सुक्ति में जो रजत ज्ञान रजतात्मक विषय नहीं रहने पर भी रजताकार वृत्ति हो सकती है, ऐसे घट विषय की वृत्ति हुई घटाकार वृत्ति हुई, अतीत घट नहीं है वर्तमान तभी घट ज्ञान होता है, स्मृति होते हैं ना स्मृति तो ज्ञान है, हाँ वही घटाकार स्मरण होता है ना, जो स्मरण करते हैं पहले घटा था नष्ट हो गया अभी घट सामने नहीं, तो स्मरण होते समय बिल्कुल घटाकार स्मरण होता है, तो घट नहीं रहने पर भी घटाकार स्मरण हो सकता है, विषय नहीं रहने पर भी घटाकार स्मरण हुआ ठीक। इस प्रकार सुक्ति में रजत नहीं होने पर भी रजताकार ज्ञान हो सकता है, विषय की मानना क्या जरूरत है, क्योंकि सुक्ति अज्ञान रजत ज्ञानाकार परिणाम हो गया। ब्रह्म ज्ञान पर नहीं रजत स्मरण में जिस प्रकार घट के स्मरण में घट नहीं होने पर भी घट स्मरण घटाकार स्मरण होता है, इसी प्रकार सुक्ति में रजत नहीं रहने पर भी रजताकार ज्ञान हो सकता है, तो स्मरण नहीं होगा रजताकार ज्ञान हो, क्योंकि रजताकार परिणाम तो मानते ही, रजताकार परिणाम अज्ञान का परिणाम यदि हो गया तो अतीत विषय का ज्ञान न्याय वो अतीत विषय ज्ञान न्याय मतलब विषय के बिना भी ज्ञान स्मरण हो सकता है, वृत्ति रूप अविद्या परिणाम कल्पना नहीं होता, रजत रूप जो अविद्या परिणाम कल्पना करते हैं ये जरूरत नहीं, उसके बिना रजत ज्ञान हो सकता है। दो प्रकार बताया ज्ञान में रजता ज्ञान, सुक्ति ज्ञान का परिणाम क्या क्या हुआ, रजताकार रजताकार ज्ञान, रजताकार छोड़ो रजताकार ज्ञान रूप परिणाम यदि हो गया अविद्या का क्या हो गया परिणाम रजताकार ज्ञान, ज्ञान में जो रजताकार रहा इतने से रजताकार ज्ञान तो हो गया, और एक रजत मानने क्या जरूरत है, ये प्रथम। दूसरा है विषय नहीं रहने पर भी अतीत घट नष्ट हो गया तो स्मरण हो रहा है घटाकार वृत्ति होती है ठीक। इस प्रकार रजत नहीं रहने पर भी रजताकार ज्ञान हो सकता है, तो विषयाकार परिणाम मानना कोई जरूरत नहीं, रूप के रूप अविद्या परिणाम करता ना नविता की चेतना। सिद्धांत कहता है यदि ज्ञान के आकार से सभी सब मानोगे ज्ञान को तो बौद्ध मत है विज्ञान मत, विज्ञान मत क्या बाह्य आसन नहीं मानते, ज्ञानगत आकार से ही विषय आकार सिद्ध हो जाता है, ज्ञान भी आकार है घटाकार ज्ञान होगा, घट का घट वस्तु बाह्य है ही नहीं, घट ज्ञान से अलग घटना वस्तु है ही नहीं, तो ज्ञानगत आकार से घटाकार ज्ञान हो गया, घट में जो आकार कहाँ से आया ज्ञानगत आकार से आकार आया, घटना को वस्तु नहीं ना उसका कोई आकार नहीं, किंतु वो ज्ञानगत आकार है घट ज्ञान में घट में आकार आ जाएगा, ये मानते हैं बहुत मत। ज्ञानाकार ने वो सभी से करते साकारवाद प्रसंगा, साकारवाद विज्ञानवाद है, विज्ञानवाद के ज्ञान साकार है, ज्ञान में रजताकार घटाकार पटाकार को है विषय नहीं, विषय के बिना भी ज्ञान में घटाकार को आ जाता है, ये विज्ञानवाद का प्रसंग होगा। अतीत विषय बद उत्पादने भी अपृक्षत्व अनुपत्व, अतीत विषय बद अतीत विषय का ज्ञान होता है, होता है कौन से ज्ञान स्मरण, अतीत विषय का स्मरण ज्ञान हुआ कभी अनुमान होगा, अतीत विषय का ज्ञान ने अतीत विषय उपपादन, अतीत विषय के ज्ञान के समान रजताकार ज्ञान का प्रतिपादन करेंगे, अपरुक्षण उपपत्तिवृत्तत्व अतीत विषय का स्मरण होता है घट का, विषय के बिना स्मरण हो सकता है होता है, उसको अपरुक्ष कहते हैं, अपरुक्ष तो उसमें है, तो अतीत विषय का स्मरण करने के बाद कोई कहता अपरुक्षण हम दृष्टवान घट को नहीं होता, किंतु रजत तो दिखने पर क्या कहते स्मरण क्या अपरीक्षित देखा, अपरीक्षा रज में सर्प देखा वहां कहते मेरा सर्प स्मरण किया, सर्प को देखा, देखा अनुभव होता है, स्मरण ऐसा नहीं होता है। तो अतीत विषय वध उपादन करने पर भी अपरुच तो अनुपति तत्व पहले कहा है, यदि स्मरणवान के संस्कार से तो अपरुक्षत्व की प्रतीति कैसे होगी? सर्पम अपरुक्षत्व अहम अदर्शम, सर्प को मैं देखा ऐसे प्रतीति होती, अपरुक्षत्व अनुपति अपरुक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए संस्कार मात्र से विषय के बिना अपरुक्ष नहीं हो सकता है, तो विषय अनिर्वचनीय रजत उत्पत्ति मानते हैं। ओम।